Mający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Odszedł gigant. Polska kultura poniosła niepowetowaną stratę. Rano w Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki. Kolejne apele o odpowiedzialność i samoizolację. Zostańcie w domu. Dajmy sobie i naszym bliskim szansę. W Polsce jest 1717 osób zakażonych koronawirusem. Powiemy też, jak wygląda sytuacja epidemiczna w Rosji i Hiszpanii. Polska kultura poniosła dziś wielką i niepowetowaną stratę. Tak o śmierci Krzysztofa Pendereckiego mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wicepremier Piotr Gliński podkreśla, że kompozytor, czerpiąc z bogatego dziedzictwa polskiej kultury, nadawał jej wymiar uniwersalny. Penderecki bardzo szeroko czerpał z polskiej kultury, w swojej twórczości, także z polskiej religijności. Jego największe dzieła, Credo, Pasja według świętego Łukasza czy Rekwiem Polskie, są tego dowodem. Był także wielkim polskim patriotą. To był jeden z wielkich tamtego pokolenia. Górecki, Lutosławski, Kilar. To wielka postać polskiej kultury. Cześć jego pamięci. Mariusz Gradowski, muzykolog i muzyki, podkreślał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że to strata nie do opisania dla polskiej kultury. Kiedy dowiedziałem się o śmierci Krzysztofa Pendereckiego, to poczułem nagle taką wielką pustkę. Taką pustkę, która trafia się wtedy, kiedy odchodzi gigant. Powiem tak, jeśli dzisiaj patrzymy wstecz w historię polskiej muzyki, to mamy parę wielkich nazwisk, które zapisały się w historii światowej kultury, światowej muzyki. Chopin, bez wątpienia. Bez wątpienia Szymanowski i bez wątpienia Penderecki. Krzysztof Penderecki był laureatem prestiżowych nagród, m.in. Grammy czy wielokrotnie Prix Italia. Był kawalerem Orderu Orła Białego. Zmarł dziś rano w Krakowie po ciężkiej chorobie. Miał 86 lat. Z apelem do wszystkich Polaków o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad samoizolacji wystąpił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W naszym kraju jest 1717 osób zakażonych koronawirusem, 19 z nich zmarło. Przedstawiając aktualną sytuację epidemiczną w kraju, wiceminister mówił, że liczba zachorowań wciąż się zwiększa. Z doby na dobę tych nowych przypadków niestety przybywa. Wszystko zależy od tego, czy będziemy dalej w tej dyscyplinie domowej, czyli pozostaniemy w domu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Trochę mniej się mówi w tej chwili już o tej higienie, o której też powinniśmy pamiętać. I dlatego apeluję do wszystkich Polaków, zostańcie w domu. Dajmy sobie i naszym bliskim szansę, abyśmy doczekali także następnej Wielkanocy. Od 2 godzin w kancelarii premiera na temat sytuacji związanej z koronawirusem obraduje rządowy zespół zarządzania kryzysowego. W bardzo szybkim tempie rośnie liczba zakażeń w Hiszpanii. Chorych jest prawie 79 tysięcy osób. Ponad 6,5 tysiąca osób zmarło. W Rosji liczba zakażonych wzrosła do 1,5 tysiąca. W ciągu ostatniej doby wykryto 270 nowych przypadków. Koronawirus rozprzestrzenił się w 65 z 85, wliczając zaanektowany Krym, regionach Federacji Rosyjskiej. Z 270 nowych przypadków aż 200 zarejestrowano w Moskwie. W całej Rosji oficjalnie stwierdzono 8 zgonów wywołanych chorobą COVID-19. Mer stolicy, Siergiej Sobianin, oświadczył, że łącznie na terenie miasta znajduje się ponad 1000 osób zakażonych. W walce z koronawirusem przeszliśmy na nowy poziom, nikt nie jest bezpieczny, dodał szef moskiewskiej administracji i wezwał Rosjan, aby nie wychodzili z domów. Według służb sanitarno-epidemiologicznych pod obserwacją lekarzy w całej Rosji znajduje się około 200 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rośnie poziom wód Zalewu Wiślanego i rzek na Żuławach Elbląskich. Wszystko z powodu silnego wiatru. Wieje z północnego wschodu, czyli kierunku wywołującego cofkę i wpycha wodę w głąb lądu. W powiecie elbląskim obowiązuje teraz 2 stopień zagrożenia. Poziom zalewu w zachodniej części przekroczył stan ostrzegawczy. Rzeki Nogat i Elbląg są w górnych stanach wysokich poziomów z tendencją do osiągnięcia także poziomu ostrzegawczego. To zagrożenie powodziowe utrzymuje się z powodu powracających wiatrów północnych właściwie od początku roku. Dlatego konieczna jest stała kontrola ostrzeżeń, wyjaśnia Stanisław Sołowiej, szef zarządzania kryzysowego w elbląskim starostwie. Ja dostaję informacje z 3 źródeł. Te informacje ja weryfikuję, zamieszczę na stronie internetowej, ale przede wszystkim opieram się na informacjach z IMGW. Komunikaty otrzymują także zagrożone gminy, które we własnym zakresie prowadzą monitoring sytuacji, niezależnie od działań Wód Polskich. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Według prognoz niekorzystny dla żuław wiatr z północy utrzyma się do wtorku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz od 2 stopni w Gdańsku do nawet 14 w Przemyślu. Do tego pochmurno praktycznie w całym kraju. W nocy miejscami opady śniegu, głównie na południu oraz wschodzie i tam początkowo jeszcze deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 5 stopni na północnym wschodzie do plus 1 nad morzem. Jutro pochmurno i chłodno, maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sunęło poprzez czarne łąki. Marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Pogodzić się ze światem. Na podstawie tekstów Edwarda Stachury. W reżyserii Janusza Kukuły. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał. Tylko chciałbym też trochę tego mieć dla siebie. No któż to może być? To dzisiaj po 20. Barbara Marcinik, Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk! I zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PeoPay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PeoPay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dzisiaj wszyscy czekamy i nie wiemy, co niesie z sobą każdy dzień. Ale wiemy, że są rzeczy, które nie mogą czekać i że dla dobra nas wszystkich każdy powinien odpowiedzialnie robić to, co należy. Dlatego prosimy, zostańcie w domach. Zadbajcie o siebie. Zaopiekujcie się bliskimi. W spokoju zaplanujcie swój dzień. Inni sprawią, że niczego wam nie zabraknie. Każdego dnia robią to tysiące kobiet i mężczyzn. Po to, aby sklepy Biedronka były codziennie otwarte i codziennie bezpieczne. I żeby każdy z was każdego dnia miał dostęp do wszystkich niezbędnych produktów. Dziękujemy wam wszystkim, że robiąc to, co do was należy, pozwalacie nam robić to, co należy do nas. Dla dobra nas wszystkich. Dziękujemy naszemu zespołowi, że czyni niemożliwe możliwym. Każdego dnia. Biedronka. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 13. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Specjalna, wyjątkowa ramówka Trójki od kilku tygodni, więc zostajemy z Państwem dzisiaj do 15. A Państwo, mam nadzieję, mogą zostać w domu. Z Trójką oczywiście. cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare Dakar, Bamako, Mopti, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour, solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? La grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat, numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au Paris? Cinéma, le Paris. Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au Brésil, Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. No to już przynajmniej wiemy, która jest godzina. To oczywiście malijski duet Amadou i Mariam i gościnnie Manu Chao. Zapowiem tajemniczo, że w tej godzinie jeszcze pojawi się jedna piosenka, w której gościnnie wystąpił Manu Chao. Gdyby państwo mieli ochotę rozszerzyć swój repertuar serialowy, to bardzo polecam profil ABC Popkultury na Facebooku. Tam mają państwo propozycje różnych bardzo tytułów, oczywiście nie tylko serialowych, także filmowych i znajdą się również propozycje komiksowe i propozycje książkowe ABC Popkultury na Facebooku. Archiwum audycji ABC Popkultury mają państwo także na stronie polskieradio.pl/trójka. Warto też zajrzeć na stronę podcasty polskieradio.pl, bo tam wszystkie nasze audycje są zarchiwizowane, a także niektóre rzeczy są dodatkowo zrobione specjalnie dla podcastów. A teraz mam propozycję książkową. 25 marca ta książka się ukazała. Być może Państwo dostaną ją w formie elektronicznej w sklepach internetowych, albo można ją zamówić przez internet także w formie papierowej. Beata Biały, Osiecka, tego o mnie nie wiecie. Wydawało mi się, że już wiem bardzo dużo o Agnieszce Osieckiej. Trudno, będąc tak blisko studia imienia Agnieszki Osieckiej, tego miejsca, gdzie pracowała, gdzie często się pojawiało, nie wiedzieć o niej dużo, ale jednak z tych rozmów Beaty Biały z przyjaciółmi Agnieszki Osieckiej wiele się o niej dowiedziałam. Wiele się dowiedziałam na przykład o historii różnych piosenek. I teraz, no, mogli się Państwo tego spodziewać. Sięgamy po dwie piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej. Do pierwszej, starszej, nagranej tutaj właśnie przy Myśliwieckiej w studiu, które teraz nosi jej imię, muzykę napisał Jan Ptaszyn-Wróblewski, który kilka dni temu obchodził urodziny. Kłaniamy się bardzo nisko panu Janowi. A do drugiej muzykę napisała Katarzyna Gertner. Miast, wielkich miast i noc jaskrawa, noc pustynie, plaż, miejskich plaż i klaksonów gra. Na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. O świcie każdy jest sam wśród blednących miejskich gwiazd, chłodnych gwiazd. W kominach gdzieś drzemią sny, a ptaki szepcą to świt, a chmury już budzą się. Wiesz, jak to jest, najbardziej tu nie ma cię. Kiedy wstaje dzień, jesieni sto, wiosen sto i bzy podmiejskie, bzy pijanych par, pełna noc neonowe mgły. Na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. Jak to jest, najbardziej tu nie ma cię. Kiedy wstaje dzień, a na dachy już spada mgła. Zostań w domu z Trójką. Wszystkie moje pogody niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów mrukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw pod Kraków, długich rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. To te piosenki, których słucha się ze smutnym uśmiechem, o którym bardzo często mówią rozmówcy Beaty Biały, którego to smutnego uśmiechu można było z pewnością wypatrywać na twarzy Agnieszki Osieckiej. Osiecka, tego o mnie nie wiecie. Polecam Państwu tę książkę, bo rzeczywiście bardzo wzruszające niektóre rozmowy, bardzo intymne także z przyjaciółmi Agnieszki Osieckiej, a te utwory, które usłyszeliśmy, to oczywiście Ulice Wielkich Miast, Urszula Dudzia i Maja Kleszcz w przeboju wielkim Marli Rodowicz. Wielka Woda to z płyty, która ukazała się w ubiegłym roku, Osiecka Deluxe, a no właśnie między innymi historię powstania tego tekstu, tekstu do utworu Wielka Woda w książce Beaty Biały Państwo znajdą. A teraz wracamy do niedawnych wspomnień z festiwalu Trójka Górą. Gościem Ryszarda Jaźwińskiego w Szklarskiej Porębie była Katarzyna Figura. Podczas tego spotkania z publicznością na skwerze radiowej Trójki aktorka opowiedziała nie tylko o swojej pracy na planie filmowym, ale również o tym, jak spełnia się na scenie teatralnej. Na przykład niecały rok temu mieliśmy premierę Fedry na scenie Sopockiej. To jest sztuka Jean-Baptiste Racine z XVIII wieku, ale niezwykle współczesna, niezwykle wspaniała. Albo na przykład grałam Belle Figure i to nie ma nic wspólnego z moim nazwiskiem. To jest oryginalny tytuł sztuki Jasminy Rezy, francuskiej z takimi różnorodnymi korzeniami, dramaturszki. Między innymi na podstawie jej sztuki Polański robił film, prawda? O Boże, jak się nazywa tytuł? Rzeź, tak, rzeź. Rzeź. Także Bella Figura jest oryginalnym tytułem zaciągniętym z języka włoskiego i to się pojawia zresztą w sztuce, że fare bella figura, czyli zrób coś zanim się rzucisz do rzeki, tak mówi bohaterka tej sztuki, zanim rzucisz się do rzeki, zrób coś spektakularnego, fare bella figura, jak mówią Włosi. I to jest autentyczne w tradycji włoskiej sformułowanie i tam moja postać Yvonne Bloom też jest taką matką dorosłego już mężczyzny, syna. Obsada nasza to jest 5 osób, ja jestem, że tak powiem, tym 5. kołem u wozu. Jest 4 młodych bohaterów i jest ta matka. I to są właśnie takie postaci odklejone, ale te moje postaci są niejako takimi katalizatorami też pewnych emocji, wydarzeń, pewnych dążeń, pragnień, tragedii, które po prostu szarpią ludźmi. To jest bardzo ciekawe zadanie, które coraz częściej reżyserzy mi powierzają, zarówno teatralni, jak i filmowi, że to nie są po prostu standardowe i takie postaci zwyczajne. To by mnie bardzo mało interesowało, a cieszę się, bo cały czas mogę nad sobą pracować i szukać możliwości, elementów, jakiegoś potencjału, żeby jak najwięcej sama dowiedzieć się jako aktorka, ale o człowieku, prawda? O człowieku i w ten sposób też to, co jest najważniejsze, przez tą moją pracę, wspólną oczywiście z partnerami, z reżyserem przede wszystkim, żeby doszukać się pewnych nieoczywistych prawd o człowieku i w konsekwencji to właśnie dać ludziom. Tak naprawdę niekoniecznie, a nawet przede wszystkim nie to, czego państwo oczekujecie. To, co lubię i to, co... Tak, tylko, że nie zaskakiwać tak, jak często przylepiano mi to w przeszłości. To nie chodzi o żaden skandal, ani o prowokacje. Ale skandale też były i prowokacje. Tak, ale one miały chyba już wtedy to źródło właśnie takie. Głębszy to znaczy, sens. Tak, że to nie jest po prostu skandal nie i prowokacja, efekt, żeby po prostu tylko efekt i po prostu zwrócić epatowanie i zwrócić na siebie uwagę. Bo ja nie muszę zwracać na siebie uwagi. Bo ja naprawdę nie muszę zwracać na siebie uwagi, dlatego że zagrałam w tylu filmach i na scenie, w tylu sztukach i właściwie żadna z tych rzeczy nie była... obojętna. Nie była obojętna, ona nie mogła państwa zostawić obojętnymi. Mówię państwa publiczności, bo wy dla nas jesteście najdrożsi. Tak zawsze mówi Marek Koterski, jeden z moich ukochanych reżyserów. Przypomnę, z ostatnich lat to jest film, znaczy z 2018 roku, film 7 uczuć. Jeżeli państwo jeszcze nie widzieliście, to bardzo proszę zobaczyć. Proszę wrócić do I Love You sprzed lat, którym zagrałam. I w ogóle filmy Koterskiego są wspaniałe, ale właśnie Marek podkreśla zawsze, i jak pracuje z nami aktorami, to mówi, że poszukiwać rzeczy nieosobistych. Oczywiście my musimy się zawsze zamknąć w jego takim autorskim kinie. On narzuca taką niesamowitą konsekwencję i precyzję w przekazaniu jego tekstu, ale jest otwarty, co tam się kryje dalej, prawda? Więc my się posługujemy, tak jak zresztą w teatrze, bardzo precyzyjnie napisanym, tak jak na przykład we wspomnianym Racinie. Tę Fedrę wyreżyserował z kolei Grzegorz Wiśniewski w Teatrze Wybrzeże. Ja nie mogę paplać jakichś bzdur a propos, to jest jak wiersz. Filmy Koterskiego, również ten tekst jest napisany jak wiersz, jak 13-zgłoskowiec. Także my musimy być bardzo precyzyjni w tekście, my aktorzy, natomiast wszystko, co uda nam się stworzyć w naszym wyobrażeniu, kim była ta postać wcześniej, czego w ogóle nie mamy w filmie, ani w scenariuszu, ale jakie są jej początki, co się w jej życiu stało, że to, co mamy w filmie w danym momencie, albo to, co mamy w danym momencie w sztuce, dlaczego ona tak się zachowuje, albo mówi takie rzeczy. Czyli musimy tak naprawdę stworzyć sobie wszystko, co się stało wcześniej, co być może stało się jeszcze później. I wtedy, kiedy ja mam tą postać tak zbudowaną, kiedy ja mam jej życiorys i kręgosłup, to wychodzi w momencie, kiedy gramy. Przepraszam, może mówię takim trochę dziwnym językiem. Tak trochę o moim warsztacie. Pewnie się to wydaje trochę szalone, ale ja w ten sposób pracuję. Troszeczkę tak państwu pokazałam, jak wyglądają te kulisy. Bardzo mi jest trudno pracować na przykład nad kilkoma rzeczami jednocześnie, bo ja po prostu daję 100%, a nawet powiedziałabym 300%. To są takie 2 plany, moje życiowe, czyli moja praca zawodowa i dany projekt i moje życie osobiste, czyli moje córki, moja mama, dorosły już syn. To są dla mnie najważniejsze 2 takie plany życiowe. Ale uwielbiam, jak mam projekt naprawdę ciekawy, a właściwie tylko takich projektów się podejmuje, to po prostu oddaję się całkowicie i jest to taka jakaś przestrzeń, gdzie wchodzę i naprawdę staję się tą postacią. Do tej rozmowy z Katarzyną Figurą jeszcze będziemy wracać. Przypomnę, tę rozmowę Ryszard Jaźwiński przeprowadził na festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie w tym roku. 29 minut po 13. Słuchają państwo Trójki. Procession, gloomy candle eye. To The Last Shadow Puppets i Aviation. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś rano dotarła do nas wiadomość, że odszedł Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, jeden z najbardziej cenionych i znanych w świecie polskich kompozytorów. Tak opowiadał o swojej pracy. Jeżeli ja często zaczynam pisać, nie mając zupełnie żadnego pomysłu, znaczy ja po prostu siadam i zaczynam wymyślać na początku, później dopiero przychodzi to tak zwane natchnienie, to znaczy po prostu, że to zaczyna nabierać jakiegoś kształtu. Zresztą często moja muzyka była nie bardzo rozumiana dobrze, źle rozumiana, szczególnie w Polsce. Ja nigdy nie interesował mnie dźwięk jako taki. Dźwięk, wydaje mi się, jest to sprawa drugorzędna. Ja mam jakąś zdolność po prostu słyszenia innego, znaczy miałem w tym okresie, gdzie to było nowe, prawda? I po prostu moja muzyka przyniosła może jakieś nowe rozwiązania, czysto sonorystyczne, ale to mnie nigdy nie interesowało. Znaczy ja nigdy nie... Ja uważam, że muzyka impresjonistyczna jest właściwie muzyką niższych lotów niż, ja wiem, niż muzyka niemieckiego baroku. Ja hołduję zasadzie... Dam przykład może z malarstwa, prawda? Chagall i Picasso. Chagall przez całe życie malował ten sam obraz. Z małymi wariacjami, prawda? Picasso poszukiwał do końca. Właściwie jego ostatnie grafiki są równie ciekawe i odkrywcze jak z lat 20, prawda? Czy wcześniejsze. Tak? Wydaje mi się, ja jestem tym raczej typem twórcy. Znaczy, ja muszę poszukiwać. Mnie po prostu nie przestaje interesować dany okres. Oczywiście można to podzielić na jakieś okresy, prawda? Ale po jakimś czasie, po prostu po napisaniu pasji, z jakimś tam przygotowaniem, jak było Stabat Mater, powiedzmy, ten okres mnie przestał, i Dies Irae zresztą, przestał mnie interesować. Napisałem utwór, który chyba z pasją nie ma nic wspólnego, Jucznię i operę. Później mnie zainteresowała muzyka orkiestralna, która też właściwie technicznie ma mało wspólnego z tym. W tej chwili od przebudzenia Jakuba, wydaje mi się, odkryłem jakiś język inny, ciekawy dla mnie, który rozwijam. Także po prostu ja nie sądzę, że znaczy mam utwory, które mniej lubię i więcej, prawda, i cię cenię. Ale wydaje mi się, że jednak przez cały czas poszukiwałem. Krzysztof Penderecki, tym razem sięgamy po jego muzykę w wykonaniu Atom String Quartet. Płyta Penderecki Atom String Quartet ukazała się we wrześniu 2019 roku. Warto po nią sięgnąć. I jeszcze informacja, że dziś w paśmie koncertowym w programie trzecim Polskiego Radia Trzecia Symfonia, Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, a śpiewa Beth Gibbons, czyli wokalistka zespołu Portishead. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dbajmy o siebie, proszę Państwa, szczególnie w tych dniach. 22 minuty pozostały do 14. W 2000 roku ukazała się płyta Kid A zespołu Radiohead. Zawsze powtarzam, że dzień bez Radiohead to dzień stracony, więc tę przyjemność, przyjemny obowiązek, może tak powiem, już wypełniliśmy. To jest jeden z tych utworów, co do których pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy, w jakich okolicznościach je usłyszałam. Jestem przekonana, że Państwo też takie piosenki mają, które mocno zapadły w pamięć. A teraz sięgamy po płytę solową Nosowskiej. Zostań w domu z Trójką. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 13 minut pozostało do 14. Słuchają Państwo Dnia z Trójką. Zachęcamy do pozostania w domu i zachęcamy do sięgania po lektury, czasem nieoczywiste, a zachęca razem z nami Jan Niebutek. Wprawdzie nie znam naukowych badań na temat tego, jaki typ literatury jest tym najbardziej pożądanym w czasach przymusowego przykucia nas do biurek, łóżek, kanap i foteli, ale roboczo na dziś niech będzie to kryminał. Przy komunikatorze we Wrocławiu jest autor powieści kryminalnych Jędrzej Pasierski. Ja mam to szczęście, że powiedzmy mój rytm życia się nie zmienił aż tak bardzo, ponieważ zajmuję się teraz wyłącznie pisaniem, więc pracuję w domu, czytam. Natomiast i denerwuję się trochę losem swojej najnowszej książki, z uwagi na to, że w zasadzie po 2 tygodniach od wydania, od premiery, no koronawirus uderzył z całą siłą. Można powiedzieć, miałem trochę pecha, aczkolwiek oczywiście nie takiego pecha jak ludzie, którzy no, mają dużo większe kłopoty. No dobrze, ale nie przypadkiem zaczynamy od koronawirusa, od takiego zewnętrznego, niezależnego od wszystkich zjawiska. Zaczyna się też najnowsza powieść Jędrzeja, zatytułowana Czerwony Świt. To trzecia część cyklu Spod komisarz Niną Warwiłow. Mamy 2015 rok, Zaćmienie Słońca. Pamiętne Zaćmienie Słońca, bo pamięta je także sam Jędrzej, który wówczas pracował jeszcze dla jednej z korporacji i nie pisał książek. Wszyscy byli bardzo, bardzo poruszeni. Weszli na taras obserwować to zjawisko. Było to rzeczywiście coś takiego niepojętego, coś zewnętrznego, coś niepokojącego, coś zwiastującego i gdzieś tam mnie zainspirowało. Przechodzimy zatem do Czerwonego Świtu. Tu też mamy taras, ale będący częścią loftu na warszawskiej Pradze. Na nim Zaćmienie Słońca będzie chciała obserwować grupa znajomych. Niedawno skończyli całonocną imprezę, tak zaczyna się ta intryga. A grupa znajomych to ciekawa, mają około 30 lat, jedna z nich jest osobą publiczną, jeden z nich od kilku lat do niej wzdycha, mamy tu parę, ktoś karierę zrobił, ktoś nie. I teraz pytanie, kto z nich dożyje do końca tej historii i jakie będzie to życie? Odpowiedź oczywiście w książce, mamy w każdym razie sieć wzajemnych zależności, no i także mikroportret pokolenia. No, cieszę się, że poruszyłeś te kwestie, bo w tej powieści gdzieś tam ten portret, powiedzmy, mojego pokolenia, pokolenia 84 i wokół, był takim trochę moim celem, który sobie wyznaczyłem. Zrezygnowałem z takich stricte publicystycznych tematów, które były w poprzednich powieściach, żeby tutaj skoncentrować się właśnie na takich może bardziej socjologicznych. No i oczywiście użyłem gdzieś tam, jak zawsze, swoich obserwacji i same swoich doświadczeń jako no, teraz 35-latka, 36 niedługo. Natomiast jeżeli chodzi o pewne ich charaktery, czy tych moich bohaterów, no to w większości rzeczy zdecydowała tutaj intryga, jak to bywa w powieściach kryminalnych, nawet o ich charakterach, o ich wzajemnych relacjach, nawet o profesjach. A przekąs, no przekąs jest po to, żeby oddać jakiś taki w miarę prawdziwy obraz mojego pokolenia, który to obraz nie zawsze jest taki optymistyczny, bo mimo, że uważam, że mojemu pokoleniu zostało dużo dane, no to borykamy się z bardzo wieloma problemami i myślę, że część z nich nawet udało mi się ująć w Czerwonym Świcie. A Jędrzej, jak powiedziałem, wraca tu do postaci Niny Warwiłow, za którą zresztą zbiera pochwały od czytelniczek zwłaszcza, zachwyconych tym, jaką kobietę jest w stanie stworzyć autor mężczyzna. Nina to pani podkomisarz z warszawskiej Pragi, nieustępliwa, silna, z charakterem oraz skomplikowaną sytuacją osobistą i rodzinną przeszłością. Pierwszym śledztwem Niny była sprawa morderstwa w szpitalu psychiatrycznym, to opowieść Dom bez klamek, a później drugi tytuł, Roztopy. Tam z kolei pani podkomisarz badała sprawę śmierci swojej przyjaciółki, ale nie w Warszawie, a w rejonie Gorlic. Tu, w Czerwonym Świcie, ponownie Warszawa. Trochę może zweryfikowałem pewne losy tej postaci, tak żeby ona była interesująca dla czytelników, ale i dla mnie, tak żeby pewne wątki, które się pojawiały w dwóch pierwszych częściach, pewne zredukowałem, inne wyeksponowałem. No jeżeli pisze się, tak jak to jest w przypadku Niny Warwiłow, postać długofalową, to no, odkrywam, że to wiąże się z różnymi konsekwencjami budowy tego bohatera. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla autora, jest to jednocześnie jednak wyzwanie. Oczywiście wszystkie moje powieści są dostępne w formie e-booków, także 3 z nich są już dostępne w formie audiobooków. Czerwony Świt myślę, że w ciągu tygodnia będzie również dostępny w formie audiobooka. Jest to jak dla wszystkich trudny czas, również dla pisarzy, więc no, zachęcam również do czytania w miarę możliwości tych źródeł cyfrowych, a także do kupowania wysyłkowo, bo sam z tego przyznam bardzo obficie korzystam od kiedy rozpoczęła się pandemia. Zachęcam również, żeby nie tylko czytać, ale również zamieszczać opinie czy dzielić się recenzjami w sieci odnośnie moich książek i książek innych autorów, bo myślę, że też jest to taki dobry moment. Natomiast jeżeli komuś się podoba książka, to nie ma lepszej przysługi, niż może uczynić autorowi, niż podzielić się tą informacją. Z Jędrzejem Pasierskim, autorem książki Czerwony Świt, rozmawiał Jan Niebudek. Polecamy serdecznie i zachęcamy także do tego, żeby dzielić się swoimi opiniami, swoimi typami, swoimi tytułami ulubionymi ze znajomymi. Ode mnie też jeszcze propozycja kryminalna, chociaż nazwisko autorki może Państwa zadziwić. Swoją kryminalną serię rozpoczyna Katarzyna Tubelewicz, od lat mieszkająca w Sztokholmie, autorka powieści Przewodnika Nieoczywistego po stolicy Szwecji, ale też znakomitych moralistów rozmów o współczesnej Szwecji. Bardzo zimna wiosna, taki tytuł nosi ta książka kryminalna. Powiedziałabym tak, szwedzki kryminał z polską duszą, a więcej szczegółów za tydzień o tej porze. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, ruego en el alma. La luz de tu cuerpo.